Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 30 dzień marca, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS w Gdańsku, PO we Wrocławiu, PSL w Warszawie. Ruszają kolejne konwencje przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Policja szuka osób, które napadły na furgonetkę firmy ochroniarskiej w Koszalinie. Skradzionych miało zostać prawie 1 000 000 zł. W tym serwisie też kolejne atrakcje, jakie czekają z okazji 57. urodzin Trójki. Dziś kolejna, czwarta już w tej kampanii wyborczej, konwencja regionalna PiSu przed wyborami do Europarlamentu. Politycy PiSu spotkają się z wyborcami w Gdańsku. Polska Agencja Prasowa podaje, że podczas wystąpienia prezes Kaczyński przedstawi nową propozycję programową. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki przewiduje, że liderzy partii będą mówić przede wszystkim o kwestiach programowych. Propozycja piątki Kaczyńskiego oraz odniesienie się do realnych problemów na Pomorzu. Konwencja w Gdańsku ma być również okazją do prezentacji kandydatów PiSu do Parlamentu Europejskiego z Okręgu Pomorskiego. Konwencja rozpocznie się o godzinie 11. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Listę Zjednoczonej Prawicy w regionie otwiera była szefowa MSZ-u Anna Fotyga, na drugim miejscu jest wiceminister kultury Jarosław Selin, a na trzecim była radna sejmiku wojewódzkiego Danuta Sikora. Swoją konwencję organizuje dziś także opozycja. Politycy PO będą przemawiać we Wrocławiu, z kolei PSL na Stadionie Narodowym w Warszawie zaprezentuje swoich kandydatów na listach Koalicji Europejskiej. Rzecznik Ludowców Jakub Stefaniak zapowiada, że z list koalicji wystartują ludzie z odpowiednim doświadczeniem. Wspomnę tutaj chociażby Władysława Teofila Bartoszewskiego, który będzie w Warszawie kandydował. Wspomnę samorządowców Adama Jarubasa, długoletniego marszałka województwa, Krzysztofa Hetmana, który jest dzisiaj posłem do Parlamentu Europejskiego. Jarosław Kalinowski, który negocjował wejście Polski do Unii Europejskiej. No więc to są naprawdę mocne nazwiska. Ostateczne listy Koalicji Europejskiej mają być ogłoszone podczas konwencji 6 kwietnia. Policja szuka osób, które obrabowały samochód firmy ochroniarskiej w Koszalinie. Spaloną furgonetkę znaleziono wczoraj późnym wieczorem na jednej z ulic miasta. Skradzionych miało zostać prawie 1 000 000 zł. Kradzież wozu zgłosił policji konwoin firmy ochroniarskiej, mówi podkomisarz Monika Kosiec. Z relacji konwojenta wynika, że pozostawił samochód, udał się do paczkomatu. Po kilku minutach, kiedy wrócił, jego już nie było. Ten samochód został znaleziony na ulicy Lechickiej w momencie, kiedy już się palił. Policjanci odnaleźli ten pojazd za pomocą GPS-a, który znajdował się w samochodzie. Policja zabezpiecza monitoring, ustala też, czy konwojent rzeczywiście posiadał w chwili zdarzenia wskazaną kwotę. Wielkimi krokami zbliżają się urodziny Trójki. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie wystąpi wiele gwiazd. Opowie o nich kierownik redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. Podobnie jak w ubiegłych latach, nasze urodziny obchodzimy przede wszystkim organizując wokół tej magicznej dla nas daty serię koncertów. Przypomnę, że urodziny Trójki wypadają w prima aprili, z czego nie należy wyciągać żadnych wniosków. 30 marca przylatuję specjalnie na występ radiowy Sam Fender. Kolejny koncert to występ Stanisława Sojki. I wreszcie wydaje mi się największa sensacja tych koncertów. 26 maja okazuje się wspólna płyta Wojciecha Mazoleckiego i Johna Portera. Udało mi się namówić obydwu panów na to, żeby zagrali prawie 2 miesiące przed premierą tej płyty cały materiał w studiu Osieckiej na koncercie. To jeszcze dodajmy, że retransmisja koncertu Sama Fendera wieczorem w liście osobistej Piotra Meca. Zapraszamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Michał Olszański. Dzień dobry. 3 mecze rozpoczęły 27. kolejkę Ekstraklasy. Najciekawiej było w Gdańsku, gdzie Lechia potwierdziła mistrzowskie aspiracje. Lider wygrał 2-0 z trzecim w tabeli Piastem Gliwice po golach obrońców Augustyna i Nalepy. W Płocku do 86. minuty Wisła remisowała Zagłębiem Lubin 0-0, ale Filip Starzyński strzelił gola i goście zgarnęli pełną pulę. Także w Zabrzu Górnik nie poradził sobie z Krakowią. Hiszpan Cabrera zdobył gola i Pasy wracają do Krakowa z 3 punktami. Dziś Miedź Legnica kontra Zagłębie Sosnowiec, Arka Gdynia Śląsk Wrocław i Korona Kielce kontra Lech Poznań. Jutro o 18 w Krakowie Wisła zagra z Legią. 2,5 godziny Łukasz Kubot i Marcelo Melo walczyli z Amerykanami Bobem i Mike'em Bryanami w półfinale Debla w Miami. Było 6-7, 7-6 i w super tiebreaku 12-14. Szkoda, było tak blisko finału. W singlu panów jutro Roger Federer zmierzy się w finale z Johnem Isnerem. Dziś grają panie Ashley Barty kontra Karolina Pliszkowa.

Zjednoczona Prawica, proszę się nie podlizywać. No właśnie chciałam to powiedzieć. Poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, klub PO-KO, Koalicja Europejska. Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska. Wszystko powiedział, ale nie wszyscy naraz. Proszę państwa, informuję. Już skupiamy się, ogarniamy sytuację, jak mówi młodzież. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Porozumienie, Zjednoczona Prawica i poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. U nas to proste, bez tych długich nas. Tak się składa, że wszyscy państwo kandydują do Parlamentu Europejskiego, zdaje się. Nie, to nieprawda. Nie kandydują, tam jest. Ale nie będę się na tym rozwodzić. Ale też kandyduje z Warszawy oraz powiatu Wołomin-Pruszków. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie będziemy się na tym rozwodzić, bo to nie jest program. A Wołomin i Pruszków no, kojarzy nie wszyscy. Przepraszam bardzo, ale to nie jest... W Warszawie? Panie redaktor, proszę, bo się nic nie da powiedzieć. Warszawa przepraszam, ale to nie jest karczma na obrzeżach Mazowsza, tylko studio radiowej Trójki w związku Mazowsze z tym... To już Adam Bielan, przepraszam. Przepraszam bardzo, pani doktor, ale co ma pani do Mazowsza? Jestem liderem listy Prawa Sprawiedliwości. Ja jestem jednym z liderów listy w Warszawie i obwarzanku. Tak będzie do końca. Mazowsze do Polski przyłączono dopiero w XVI wieku. To tak nie do końca Polska. Dobrze, będę kontynuować. Próbuję kontynuować jakiś wątek poważny. Otóż o wyborach porozmawiamy tylko przez chwilę, więc proszę się tu nie nastawiać. Paweł Kukiz zdementował informację, że Kukiz 15 ma problem z zebraniem podpisów pod listami wyborczymi. Przedstawił jedynki. O, nie, proszę nie płakać. Pan Grzegorz Długi robi dziwne miny. Załamany, że chłopaki nie płaczą. Dziennikarz rozsiewa fake newsy. Przedstawił jedynki. Ja nie wiem, czy poważny rozsiewał. Było to w wielu tytułach prasowych. Ale na tym polegają fake newsy. Nie wiem, czy poważny je rozsiewał, czy niepoważny. Przedstawił jedynki w 12 okręgach. No ale podpisy nie są zebrane, więc taki fake news nie tak do końca. Jak to? Kto? Paweł Kukiz. Ja twierdzę, że Paweł są zebrane. Paweł Kukiz powiedział, że będą w ciągu dwóch tygodni. Zbierać można dopiero jak są listy. Nie wiem, czy pan redaktor wie. Aha. Czy nikt nie ma zebranych podpisów? Nikt nie ma zebranych w tej chwili. A przynajmniej nie powinien zbierać. A przynajmniej nie powinien mieć, tak. A w każdym razie... My mamy listy od dawna też. I od dawna zbieramy. No więc no właśnie. Mamy listy. Sam zbierałem wczoraj na targowisku w Radomiu. Zebraliśmy... Ja zbierałem w Bliszku Mazowieckim. Kilkadziesiąt podpisów. Proszę to wyjaśnić. Minut. Jak to jest, że niektórzy mają listy... Już są zatwierdzone. Jutro będę zbierać podpisy na targowisku w Płońsku. A ja zbieram też piosecznie. No ale co, to ci, którzy zbierają podpisy pod listy, a ta lista musi być kompletna. Też. To, że na przykład pan marszałek Bielan jest jedynką, to nie oznacza, że cała lista jest kompletna, więc nie wiem. Mamy już kompletną listę. Mamy już kompletną listę. Nie wiem, faktem na naszej dziesiątce jest 8 parlamentarzystów, wiceminister rolnictwa. Ale nie jednocześnie, proszę Prawo państwa. Prawo i Sprawiedliwość wystartowało wcześniej. W naszej dziesiątce bo nie obserwuję tak dokładnie, posłów. Czy ogłoszono tą listę. Tak. Jeżeli ogłoszono, proszę bardzo. Ogłosiliśmy już natomiast odpalanie wszystkiego przed czasem jest do końca. No dobrze, więc troszkę pan słuchaczy w błąd wprowadził, bo to nie jest tak, że nie można teraz zbierać podpisów pod listami. Można, ale jeżeli jest lista. No dobrze, więc ja pytam redaktor, o to. Należy teraz zbierać, bo do 16 kwietnia mija termin. Trzeba rejestrować, dokładnie tak. Tak czy inaczej, listy prawie, że już mamy, znaczy w wszystkich dużych ośrodkach już mamy, natomiast tam zachodniopomorskie, lubuskie i tak dalej, prowadzimy akcję dalej. W Gdańsku konwencja regionalna... Ja mam 17 tysięcy w moim ręku, potrzebuję 10. No więc o czym w ręku pan ma. W ręku, w moim własnym. Tych podpisów? W dwóch łapkach. A, no, ale nie ma listy. Ale pan nie zbierał. Kiedy pan nie zebrał, jak nie, no jak właśnie, nie zbierał. No mamy chyba się od kilku dni. Aha, no czyli pan ma listę. Pan ma listę. Strasznie. To właśnie jest fake news chyba, bo taka dezinformacja. Nie, ja już to ogłosiłem w mediach. Jak z Moskwy. Ja już w mediach to ogłosiłem, ale że tak powiem, media powtarzają fake newsa o tym, że mamy jakieś kłopoty. Ja się zastanawiam, kto to zaczął i o co tu je chodzi. Ta próba demobilizacji. Najpierw próbowano nas zniszczyć poprzez zmianę prawa wyborczego. Konfederacja się cieszy, to może ona. Konfederacja nie wiem, może, nie wiem. W każdym razie najpierw chciano zmienić prawo wyborcze, aby tego rodzaju ugrupowania jak my nie miały szansy, czyli aby tylko został duopol. Skoro to nie wyszło, no to postanowiono w inny sposób. No cóż, nie wiem, kto za tym stoi. Ciemne siły jakieś, niedobre. W każdym razie, w Gdańsku dzisiaj jest konwencja regionalna Koalicji Zjednoczonej Prawicy. We Wrocławiu jest konwencja wyborcza Platformy. Konwencja PSL-u jest w Warszawie. Pewnie jeszcze są inne wydarzenia na wszystko konwencji za nasze pieniądze. Regionalnej w Gdańsku ma być tak się nieoficjalnie mówi, jakaś kolejna propozycja przedstawiona przez Jarosława Kaczyńskiego, który będzie obecny. Czy panowie coś mogą uchylić rąbka tajemnicy, czy ma być jakieś... Ja mogę powiedzieć, że to będzie propozycja bezkosztowa tym razem. Jak bezkosztowa? Kampania reklamowa jest zamówiona, to poważny koszt. No ale nie będzie się wiązała z wydatkami budżetowymi. A jeszcze raz teraz bardzo bym prosiła, żeby pan marszałek mógł powiedzieć w całości bez przeszkadzania, bo może ktoś będzie chciał jednak usłyszeć, co mówi. Proszę bardzo. Tak, mogę powiedzieć, że dzisiaj pan prezes Jarosław Kaczyński zgłosi nasz kolejny postulat, który nie będzie się wiązał już z wydatkami budżetowymi. W przeciwieństwie do innych propozycji, które zgłosiliśmy chyba już miesiąc temu w ramach tak zwanej piątki Jarosława Kaczyńskiego. A na ten temat mam jednak uwagę, dlatego że jeżeli rząd zamawia kampanię reklamową w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego i jest to ewidentnie związane z kampanią, a nie może tego czynić legalnie, to myślę, że PKW powinna się temu przyjrzeć, bo to jest naruszenie reguł. Robiliście wielokrotnie kampanie związane z rocznicami wejścia Polski do Unii Europejskiej, Nie tego rodzaju, koszt jest ogromny, bo ogłoszenie się ukazało, to będzie wiele set tysięcy. Panie pośle, robiliście platformę kampanii. PKW hej, powinna czy pan się... pamięta, jak śpiewał Donald Tusk? Nie ma prawa śpiewać. Proszę państwa, ale proszę. Zobaczymy się z wyjątkowo dobrych cen na kampanię wyborczą. Wszyscy na mieli w Warszawie. Takie same. Wszyscy mieli takie same łącznie. Ja proponuję, żeby wszyscy z państwa, którzy mają zastrzeżenia do obecnej i przeszłych kampanii, zawiadomili Państwową Komisję Wyborczą oraz prokuraturę, jeśli państwo uważają, że tak trzeba. I skończmy ten temat, bo nie rozstrzygniemy tego w tym momencie. Ale za chyba źle, że pieniądze decydują o wyborach. To powinniśmy wszyscy tutaj zastanowić się, co należy zmienić, aby to ludzie decydowali, a nie pieniądze, nie kampanie. Polityka stała się towarem, przestała być wartością. Bo one są nasze. Dobrze, za tydzień będzie konwencja Koalicji Europejskiej, czy wtedy będzie jakieś ogłoszone minimum programowe, które będzie dotyczyło także... Proszę państwa, to naprawdę... Nie mają programu. To jak mówię, ja bym bardzo prosiła jednak, żeby ta audycja miała jakiś sens. A ona będzie miała jakiś sens, jeśli słuchacze się czegoś dowiedzą, a nie tylko, że panowie są... bo pani... To się nie odnosi do pani Barbary Dolniak. Że panowie się świetnie czują, są wyluzowani i mają ochotę troszkę... Panie Baczak, mnie to uczę. Ale ja jestem wyluzowana, ja tylko nie uczestniczę w tej przepychance słownej, bo po co? I tak tracimy nie będę słyszalna, tracimy czas. Platforma i program to rzeczy przeciwstawne zupełnie. To jest bez sensu. Czy będzie minimum programowe dotyczące także polityki krajowej, czy będzie to tylko minimum dotyczące polityki europejskiej, bo na razie jest tak, na przykład, dokończę, Katarzyna Lobnauer mówi, że prawdopodobnie Nowoczesna nie będzie głosować za 500+, a reszta mówi, że będzie głosować za 500+. I jeszcze mówi o, że jeżeli nauczyciele teraz nie dostaną pieniędzy, to nigdy. Tymczasem Grzegorz Schetyna mówi, że po wyborach dostaną 1000 złotych. Moja reakcja, pani redaktor, jak pani powiedziała o minimum. Marek Felka mówi, że ochłap ta emerytura 13. No. To jest właśnie zborność koalicji europejskiej. Chciałem panu marszałkowi, który tak radośnie się zaśmiał, powiedzieć, że to wy nie macie żadnych odnośników dotyczących celów strategicznych, jeżeli chodzi o kampanię do Parlamentu Europejskiego. Natomiast to, o co pani redaktor zapytała, dotyczy naszego parlamentu, naszych decyzji, także Sejmu, pewnie także w tym czasie, który mamy przed sobą, czyli związanym z kampanią, bo takie są te projekty PiS-u, czyli coś dla ludzi, znowu takiego kampanijnego, na zasadzie kiełbasy wyborczej, a tak naprawdę związanego z hasłami, które pojawiły się dużo wcześniej. Bo przecież, jeżeli pani pyta o 500+, kto był przeciw? Pani premier Szydło, Morawiecki, gdyby był posłem, też by był przeciwny. No bo myśmy to już głosowali. Na pierwsze dziecko było objęte propozycjami, które były głosowane w 2016 roku. Pan wie, panie pośle, że teraz jest kampania i wszystko się liczy. Jak wypowiadają się poszczególni liderzy, więc dlatego pytam. Czy w sprawach ważnych, krajowych. Także, i dlatego, także nie wiem, jakiś... Kończąc kwestie programowe, Koalicja Europejska, jak rzadko, jest akurat związana z celem, który ma charakter programowy, jeżeli chodzi o cele strategiczne Polski. I w 12 czy 10 kilku punktach przedstawimy to na konwencji programowej wspólnej 6 kwietnia. Nie I ma co do tego omówimy to, dokument też jest omówimy to 8 kwietnia i dlatego ja teraz pytam, czy jest zamiar uzgodnienia minimum programowego dotyczącego polityki krajowej, tak czy nie? Koalicji, na jesieni, jeżeli chodzi o to głosowanie, o które pani pytała, tak? 1 kwietnia, proszę. 1 te punkty, które dotyczą zresztą propozycji, które składała Platforma, oczywiście no, będziemy wspierać. Tylko jedno będziemy wspierać 13. emeryturę, czy możemy nie wspierać, tylko problem chociaż ta wersja jest popsutą wersją, którą myśmy przedstawiali. Panie pośle, panie ministrze, koalicja ma nie tylko problem z uzgodnieniem minimum koalicja programowego. Koalicja nie ma żadnego problemu. Pan ma problem, żeby jeśli chodzi o politykę krajową. Koalicja Europejska wystawia polityków, którzy po wyborze do Parlamentu Europejskiego chcą zasiąść, uwaga, w 4 różnych frakcjach. A to nieprawda. Platforma i PSL, Platforma i PSL w IPP, SLD, jak wiemy z oświadczenia rzeczniczki SLD, wszystkie socjalistach, osoby, u socjalistów, Nowoczesna jest członkiem liberałów, a Zieloni są członkiem frakcji Zielonych. Ale to już wiemy i o tym mówiliśmy. Więc zmartwię pana. Jeżeli można, nie, teraz kandydaci... będzie mówić nie, Barbara Dolniak. Ten demagogiczny zarzut, ponieważ wszyscy członkowie Koalicji Europejskiej, jak i jeden mąż, będą w proeuropejskim bloku ugrupowań, które Europa będzie wzmacniać. Interesów broniących się programowo. Wy się zapisujecie proszę, do tych, którzy Unię rozwalają. I proszę to jest państwa, problem. O tym powinniśmy rozmawiać, bo to jest sprzeczne z polskim interesem. Sprzeczne z polską racją. Naszym bezpieczeństwem, możliwości renegocjowania budżetu. Dobry jest. Rozjechaliście się nie ma wyłącznika. Drodzy państwo, macie wielki wybór. Albo Europa, albo za ścianek. Sam się pan z tego śmieje. Duży wybór potraw mamy. Nie wiem, co tam zostało dosypane. Barbara Dolniak, chciałbym wyjaśnić, czy Nowoczesna będzie popierać 500+ na pierwsze dziecko, czy nie? My w tym głosowaniu, które odbyło się jakiś czas temu w Sejmie. Byliśmy, zresztą zgłaszaliśmy ten postulat, także 500+ na pierwsze dziecko, bo nieprzyznanie na pierwsze dziecko powodowało, że wiele rodzin, które naprawdę potrzebowało tych pieniędzy, było z tego rozwiązania wykluczone, natomiast dostały rodziny, które mają naprawdę sytuację, na przykład samotne matki. Proponowaliśmy jako Nowoczesne rozwiązanie, by stworzyć próg graniczny, powyżej którego tak kwota nie będzie przysługiwać, ale proponowaliśmy także złotówkę za złotówkę. Ale wracając do kwestii pani pytania pierwszego, proszę zobaczyć co... O to minimum programowe, tak? O to minimum programowe. Proszę zobaczyć, co uczyniło Prawo i Sprawiedliwość. Tak naprawdę tematami, które dotyczą tutaj rozwiązań wewnętrznych, przesłania kampanię i program dotyczący wyborów do Europarlamentu. Tematami 500+, tematem emerytury, która jest tematem jednorazowym z hasłem, jak nas wybierzecie, to macie szansę na następne lata. Ale my zgłaszamy propozycję emerytur czy rent bez podatku. Pani, to jest rozwiązanie. Pani marszałek. Nie ma programu tak naprawdę na Parlament Europejski. Dlaczego? Dlatego, że musiałoby zacząć od tego, że fundamentem współistnienia jest przestrzeganie prawa unijnego. Prawa unijnego. Dopóki obowiązuje, się go przestrzega. Możemy go zmieniać, ale jak obowiązuje się, to się go przestrzega. Pani marszałek, niestety to prawo unijne i jedno łamie. Zdanie odpowiedzi na ten temat. Jak będzie głosować Nowoczesna w sprawie 500+ na pierwsze dziecko, bo wkrótce ten projekt będzie w Sejmie i trzeba będzie podjąć decyzję. Czeka nas jeszcze spotkanie klubu i dyskusja w tym zakresie, ale jak powiedziałam na początku, my byliśmy zwolennikami przyznania 500+, także rodzinom, które mają jedno dziecko. Ale z uwagi się, na o ile sytuację finansową. W ogóle wygłosowali państwo przeciw 500+. Na drugie dziecko. Na pierwsze byli za, a na drugie przeciw. Myśmy zgłaszali mnóstwo poprawek dotyczących tej ustawy, opowiadając się za tym, by ona była sprawiedliwa. To ja pamiętam. By ona była sprawiedliwa. Czyli jeszcze nie ma decyzji. Znaczy... My podejmujemy decyzję kolegialnie. W związku z tym mamy jeszcze posiedzenie klubu, ale jak mówię, byliśmy za 500, przyznaniem kwoty 500 zł także na pierwsze dziecko. W związku z tym, jak się mówi raz w ten sposób, to drugi raz... No. Zmiana zdania będzie niezrozumiała. No dobrze, to chwilę porozmawiamy o tym, jaka będzie ta Europa. Po Brexicie brytyjski parlament po raz trzeci odrzucił wczoraj umowę. wynegocjowaną z Unią przez premier May. Donald Tusk zwołał na 10 kwietnia Radę Europejską. 12 kwietnia mógłby nastąpić tak zwany twardy Brexit, gdyby do tego czasu nie podjęto żadnych decyzji i działań. Ale jak mówi część ekspertów, to mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne są nowe negocjacje. Co według państwa jest najbardziej prawdopodobne? Czy Wielka Brytania weźmie, czy nie weźmie udziału w tych wyborach, o których teraz mówimy? Czy ten 52. mandat trzeba będzie oddać? Ryszard Czarnecki, jak pan myśli, jak to będzie? Myślę, że twardy Brexit jest bardzo nieopłacalny dla obu stron, czyli dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i dla Unii Europejskiej oraz dla państw członkowskich Unii. Także jest bardzo nieopłacalny i szkodliwy dla obywateli krajów członkowskich, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Ja przypomnę, że największą mniejszością narodową są tam Polacy. Nieoficjalnie 1,24 milion, a w praktyce 1,5 miliona. Otóż wydaje się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, taki zdroworozsądkowy, to przedłużenie negocjacji i wynegocjowanie jakiegoś dealu. To potrwa. Na razie nie można wykluczać żadnego scenariusza. Jeżeli chodzi o na przykład taki, że jest ustalenie, że Wielka Brytania wyjdzie wkrótce po wyborach i w związku z tym jednak nie weźmie udziału w wyborach europejskich, ani w wymiarze biernym, ani czynnym, albo też weźmie udział... Ale jeśli będą nowe negocjacje, to one potrwają kilka miesięcy, prawda? Tak może być, no ja przypomnę, że 1,5 miesiąca temu przewidywałem na antenie Polskiego Radia, że Wielka Brytania zostanie do końca roku w Unii Europejskiej. Wtedy Brytyjczycy zapewne wezmą udział w wyborach europejskich, a chociaż już została podzielona pula po Brytyjczykach i ta pula została rozdzielona w taki sposób, że na przykład Polska otrzymała jeden mandat więcej, dzieliła... A Hiszpania chyba 5 mandatów, no to już wiemy, ale już nie skupiajmy się na tym. Przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych, która za to odpowiada, ten podział, podział zaproponowała, jest europosłanka Platformy, pani Danuta Hübner. W związku z tym to jakby pokazuje, jakie aktywa ma Platforma na arenie międzynarodowej. Bardzo kiepski budżet dla Polski, odpowiedzialna komisarz Bieńkowska, bardzo kiepski rozdział mandatów, odpowiedzialna pani Danuta Hübner. A gdzie jest rząd? Ale jak pani no ale podział mandatów to jest propozycja pani Danuty Hübner, przewodniczącej Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. 5 dla Hiszpanii, 5 dla Francji, 1 dla Bułgarii, 1 dla Estonii. Bezradność rządu, będziemy musieli naprawić dobrą delegację. Grzegorz Długi się wypowiedział na temat... budżet przygotowany przez panią Bieńkowską również jako komisarza. Fatalny budżet. Grzegorz Długi... Wasze zasługi na międzynarodowej. Chciałbym, żeby się pan wypowiedział na temat Brexitu, a nie na tych wszystkich wątków, które są bardzo ważne, ale nie są wątkiem głównym w naszej rozmowie dzisiaj, która nie będzie trwała do 24, tylko do godziny 9.57, więc bardzo proszę o dyscyplinę. Tak jest. Jesteś dyscyplinowany, to jest dużo do zjedzenia, chcę mieć czas tym się zająć. Konrad Szymański, odpowiedzialny za sprawy europejskie w MSZ-cie, wiceminister, powiedział, że premier Wielkiej Brytanii walczy także za naszą sprawę. Czy pan to też tak odbiera? Znaczy nie wiem, co miał na myśli pan minister. Miał na myśli, że chyba twardy Brexit... Tak, on to rozwinie bardziej. Natomiast to, że twardy Brexit jest dla nas bardzo niekorzystny, szczególnie dla Polski, nawet bardziej dla Polski niż dla niektórych innych krajów, no to jest oczywiste. To jest oczywiste. Tu nie tylko chodzi o to, że mamy nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią i w momencie, jeżeli będą to obciążenia, będą cłami i innymi barierami dostępu, no to my oberwiemy bardziej niż inni. I tu należy dbać o to, żeby wewnętrzne napięcia brytyjskie nie powodowały szkód dla nas. Oczywiście to jest kwestia suwerennej decyzji mieszkańców Wielkiej Brytanii i to należy szanować. Natomiast nie może być też w ten sposób, aby niektórzy biurokraci europejscy poprzez swoiste podgrzewanie tej emocji po to, aby pokazać, jacy są ważni i aby pokazać, jak bardzo niedobra jest ta Wielka Brytania, to tak naprawdę stawiają ją pod ścianą, a wtedy one już nie mają wyjścia. wtedy faktycznie ze względów ambicjonalnych może nastąpić twardy Brexit. Bardzo bym chciał, aby ze strony biurokracji europejskiej była jednak większa elastyczność i bardzo bym chciał, aby wewnętrzne problemy Wielkiej Brytanii nie powodowały dla nas kłopotów. Także tak czy inaczej trochę więcej spokoju, trochę mniej zabawy tabloidami i wtedy mamy szansę, że nie oberwiemy tak. Ale co pan ma na myśli, mówiąc w tym momencie o zabawie tabloidami? No dlatego, że cały czas są puszczane różne sensacje, proszę. To ale dotyczące do Brexitu? No, oczywiście, aha, że tak. No, proszę zobaczyć, jaka była reakcja tabloidów brytyjskich na wypowiedź jednego bardzo ważnego Polaka w Unii Europejskiej. No przecież tam się zagotowało wtedy. To głównie tabloidy, aczkolwiek poważna prasa też. No bardzo trzeba uważać, bo emocje są na bardzo wysokim poziomie. Trzeba może bardziej rozsądnie dobrze mówić. Dobrze, Adam Bielan. Adam Bielan, jaki będzie ten Brexit? Sam Brexit jest dla Polski niekorzystny, bo tracimy bardzo ważnego sojusznika wewnątrz Unii Europejskiej, bardzo ważnego partnera, jeśli chodzi o politykę wschodnią, politykę bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pogłębianie wspólnego rynku. Twardy Brexit jest czymś już w ogóle dramatycznym dla nas, dla naszej gospodarki, a przede wszystkim dla ponad miliona naszych rodaków, którzy żyją na wyspach. Naprawdę nikt dzisiaj w Wielkiej Brytanii nie wie, co się wydarzy, dlatego że to parlament, Izba Gmin dokładnie przejęła kontrolę nad procesem, a widać wyraźnie po serii głosowań w ciągu ostatnich dni, że nie ma jasnej większości w żadnej sprawie. Parlament wypowiedział się przeciwko twardemu Brexitowi, wypowiedział się przeciwko ponownemu referendum i pozostaniu w Unii Europejskiej, wypowiedział się przeciwko umowie, którą wynegocjowała pani Theresa May. Myślę, że najbardziej prawdopodobny scenariusz dzisiaj, chociaż mówię to nie będąc pewnym, czy tak się wydarzy, bo tej pewności w tej chwili nie ma, jest to, że pani premier May poprosi Unię Europejską o wydłużenie, i to znaczące wydłużenie pozostania w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, co będzie oznaczało, że Wielka Brytania będzie musiała wziąć udział w wyborach europejskich. Główne partie brytyjskie zaczęły już tak naprawdę wczoraj nieoficjalne przygotowania do tych wyborów. Będziemy mieć ten jeden naprawdę mandat w parlamencie. Tak, tak, rozpoczęło się. To jest jakiś sygnał. Układanie list. To będzie oznaczało, że nie będziemy mieć tego jednego dodatkowego mandatu, ale na razie, wydaje mi się, że na razie. Ale na razie. To Hiszpanie może tak płakać, bo nie jeden będziemy Polak, mieć pięciu, jeden Polak, przecież jedna Polka będzie niezadowolona, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia naszego kraju będzie to lepsze rozwiązanie mimo wszystko. Przyjęli jakąś ustawę, kto to, prawda? Przyjęliśmy na wniosek PKW, przyjęliśmy ustawę, w jaki sposób wyłonić ten 52. mandat. Zostanie odrzucony. Ona była potrzebna. Odrzucenie jest poważnym problemem, więc... Andrzej Halicki. No nie to jest problemem. Problemem jest to, jak się kończy igranie z ogniem i podsycanie egoizmów, populizmów i nacjonalizmów. Brytyjczycy dzisiaj wiedzą, jak w fatalnej sytuacji się znaleźli poprzez też dezinformację i kampanię opartą właśnie o dezinformację. A sama Theresa May utraciła rzeczywiście wiarygodność w tym procesie, no bo odrzucenie tych 8 propozycji, a ostatnio również także umowy po raz trzeci, oznacza, że panuje chaos. To nie jest kwestia już znalezienia, powiedziałbym, miejsca na kompromis, bo jego nie ma. Najprostsze rozwiązania 2, i w gruncie rzeczy nie ma innego procesu, to jest albo wykonanie tego, co wynika z kalendarza unijnego, mamy 12 kwietnia deadline, mówiąc nieładnie, datę końcową dla stanowiska brytyjskiego, 10 kwietnia szczyt, i to jest to wtedy bez umowy akceptowanej przez Izbę Gmin rzeczywiście złe rozwiązanie, czyli kosztowne, ale koszty tego są i gospodarcze, cła, i społeczne, bo mamy bardzo dużą grupę polskich obywateli, o których rząd PiS-u się nie troszczy. Nie mamy bilateralnych umów, tak jak Niemcy czy Francuzi, na taką okoliczność. I drugi wariant. Absolut. Ja bym był za nim, oczywiście, o ile byłaby polityczna wola ku temu, by Theresa May czy ktoś, kto ją zastąpi, po prostu wycofali się z tego szaleńczego procesu, no ale to jest decyzja polityczna i dzisiaj wygląda na to, że takiej siły nikt w Wielkiej Brytanii nie ma, by ją podjąć. Chociaż świadomość konieczności jej podjęcia jest i świadczą o tym głosy zarówno te, które domagają się wcześniejszych wyborów, jak i Szkotów, którzy chcą osobnego swojego procesu i tak dalej. Niedawno rozmawiałam, a propos tego, co pan powiedział, nie ja będę prostować. Rozmawiałam z ministrem Szymańskim, który powiedział, że rząd przygotowuje się na twardy Brexit także poprzez dwustronne umowy dotyczące polskich zapewnienia, obywateli. Zapewnienia ustne po spotkaniu rzeczywiście, które miało miejsce. Ustne zapewnienia nie wystarczą, bo widać, jaki jest chaos. Natomiast chciałbym powiedzieć, że słowa pana ministra Szymańskiego w imieniu polskiego rządu o tym, że powinniśmy stać po stronie Theresy May, po stronie rządu brytyjskiego, czyli krótko mówiąc tych brexitowców, no są skandaliczne, bo są sprzeczne w ogóle z polską racją. Przypominam, że pani Theresa May nie jest brexitowcem. Z tego, co ten proces. I jak gdyby zrzucając całą odpowiedzialność na Unię Europejską, mówi dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy po tej stronie, to znaczy, że Unia Europejska jest zła, a polexit jest także możliwy, bo możemy się stanąć w tym samym miejscu. Proszę pana, polski rząd to są słowa nieodpowiedzialne, niemądre, to samo bulwersujące. Się stanowiskiem Unii Europejskiej w tej kwestii. Pamiętajcie państwo, we wszystkich głosowaniach w tej sprawie proszę wasi przyjaciele, czyli konserwatyści, doprowadzili do tej sytuacji. Zastanówmy się, z kim się przyjaźnicie. Jeden problem. Nikt nikomu nie tłumaczy, na co polega problem. Ja bym chciał, aby ktoś w końcu powiedział naszym słuchaczom, dlaczego jest ten problem. W ogóle nikt nie mówi o Irlandii Północnej i tak dalej. Nie ma w ogóle tej wrażliwości w Europie, dlaczego Brytyjczycy pewnych rzeczy nie mogą zrobić. Nikt tego nie tłumaczy i przeciętny polski zjadacz chleba myśli, że ta Boris jest awantura dla awantury. To są poważne kwestie ich suwerenności i integralności państwa. O których państwa. Nikt nie myślał, o których przeprowadzając referendum. Pan Cameron sobie po prostu chciał się sprawdzić oczywiście. I tak się sprawdzi. Pani redaktor ma rację. Nie dojdzie do tego, mamy, jesteśmy w tej sytuacji w wyniku błędu, potężnego błędu politycznego Camerona, który zorganizował referendum. Uwaga, jaki był jedyny polityk w Polsce poważny, który zaproponował referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna, polski David Cameron. Na szczęście jego koledzy, mam nadzieję, że między innymi siedzący tutaj Andrzej Halicki, wytłumaczyli mu szybko, że to był idiotyczny pomysł i on po kilku dniach przestał o tym mówić. Ale to był jedyny polityk w Polsce, który zaproponował referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Grzegorz Schetyna. Panie marszałku, proszę być uczciwym. Ale jeżeli kiedyś pana zabraknie w otoczeniu Schetyny, to pytanie, na jaki pomysł on wpadnie? To mówił Legutko i mówił Krasnodębski. Jeżeli mówimy o woli Polaków, będziemy mieli referendum 26 maja. To będzie polskie referendum. Być albo nie być w Unii Europejskiej. Poważnym albo Barbara niepoważnym. Barbara Dolniak. Bardzo państwa proszę o wzajemne nieprzeszkadzanie, bo to naprawdę nie ma sensu. Ludzie was nie słyszą. Już w pewnym momencie było tutaj powiedziana kwestia populizmu. Niestety Wielka Brytania płaci ogromną cenę, bo co się mówiło przed referendum? Że pieniądze, które Wielka Brytania wnosi do Unii Europejskiej, będą przeznaczone na poprawę sytuacji służby zdrowia Wielkiej Brytanii. Mówiono też o kwestii uchodźców, że Wielka Brytania jak gdyby wyjdzie z problemu uchodźców. Populiści, i ja tu polecam, by w innych państwach, a może przede wszystkim w Polsce, właśnie populiści przyjrzeli się sytuacji, która stworzyła się w Wielkiej Brytanii. Bo mamy sytuację naprawdę poważną i to nie dotyczącą tylko i wyłącznie Polski czy Wielkiej Brytanii, ale Unii Europejskiej jako takiej. Była tutaj mowa chociażby o kwestii granic, które będzie musiała Wielka Brytania zrewidować między Republiką Irlandia a Irlandią Północną. Ale tak naprawdę Wielkiej Brytanii może grozić kryzys, może grozić chaos gospodarczy, dlatego że nie będzie przepływu i w związku z tym tych rozwiązań jest sporo. Także uchylenie artykułu 50 i wyjście jednostronne Wielkiej Brytanii z Brexitu, ale dzisiaj nie wiadomo, co zostanie z Unii Europejskiej. Tak, nie wiadomo, co zostanie zrobione, przy czym głosowania Izby Gmin nie są wiążące dla rządu, który może zadecydować ostatecznie w tej kwestii, patrząc, co dzieje się w Izbie Gmin. Tak, nie, tam podział władzy nie jest taki jak w innych krajach. W Wielkiej Brytanii żadne prawo nie zobowiązuje. Parlament może przejąć wykonanie. Nie, nie. w Wielkiej Brytanii żadne prawo nie zobowiązuje rządu do stosowania się do wyników głosowań Izby Gmin. Ale to pokazuje, że nie wolno prowadzić kampanii i nie wolno działać populistycznie, bo to zawsze w pewnym momencie przyniesie negatywne skutki. Niestety obiecywanie i tworzenie wizji, które nie sprawdzą się w rzeczywistości i doprowadzą nas na manowce, stworzyło sytuację, jaką mamy w tej chwili z Wielką Brytanią. Jej wyjście, przepraszam, z Unii Europejskiej jest dla wszystkich niekorzystne, także dla samej Wielkiej Brytanii, bo stworzy... Wielka Brytania w tej Unii funkcjonuje od początku, w związku z tym stworzyła więzi, porozumienia bardzo szerokie we wszystkich dziedzinach. Dzisiaj dwustronne porozumienia nie załatwią tematu. W związku z tym wydaje się nam, że ten roczny termin przesunięcia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może być najkorzystniejszy, tyle tylko, że stworzy również sytuację niepewną, chociażby dotyczącą wyborów. Bo to nie są wybory przez rok będziemy warunkowe. Mieli ten karnawał, który mamy właśnie teraz. O to chodzi. Ta sytuacja albo spowoduje, jedną, że przez rok czasu nie będziemy dyskutować o porozumieniach, o zawarciu, przeprowadzeniu rozwiązań, które są korzystne dla nas wszystkich, tylko będziemy dyskutować o tym, jak Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. To rozwiązanie też niestety ma swoje ogromne minusy. Z naszej strony, ze strony Polski, patrząc na Unię Europejską, najlepszym rozwiązaniem zawsze będzie, jak Wielka Brytania będzie w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia europejska. 15 maja TSUE zajmie się skargą Komisji Europejskiej przeciw Polsce, Czechom i Węgrom w związku z udzieloną przez nas między innymi odmową relokacji uchodźców 23 maja. Natomiast rzecznik generalny TSUE przedstawi opinię w sprawie KRS-u w związku z pytaniami prejudycjalnymi Sądu Najwyższego. To jest czas przed wyborami. Czy wybór tych dat jest według Państwa intencjonalny, czy po prostu tak się dla nas złożyło nie przejść? Pan robi dziwne miny dzisiaj, panie pośle. Zapraszam do wypowiedzi. Proszę bardzo. Zrobił minę i jest pierwszy. To miała być zachęcająca mina. Panie redaktor, ja bardzo powiem szczerze, jestem oburzony tym, że tak łatwo się rzuca tutaj oskarżenia, że pewne daty są stricte polityczne. Czy ktoś tu rzucił oskarżenie? Zapytałam, czy według Państwa ale nie, jest nie, chodzi to mi o zewnętrzny świat. Poza tym pokojem, poza tym pomieszczeniem oczywiście. Tutaj wszyscy są odpowiedzialni i poważni, pani redaktor. Natomiast... Czasami. Andrzej, to ciebie też dotyczy. Także... mówiąc na poważnie, data 23 maja faktem jest, że z pozoru wygląda na bardzo fatalną, ale bierzmy uwagę tak. Po pierwsze, to będzie opinia rzecznika. To nie jest żadne orzeczenie. Tak. Tylko aby słuchacze wiedzieli, że to nie będzie orzeczenie, to będzie opinia rzecznika, która... Zważywszy na to, że mamy do czynienia z Wielką Izbą, wobec tego statystycznie rzecz biorąc 50-60% tych opinii jest potem, że tak staje się wyrokiem. Czyli wobec tego będziemy mieli ciągle otwartą drogę. To jest pierwsze. Po drugie, ta data wynika z pewnych procedur. Te procedury są między innymi takie, że rzecznik ma oznaczony czas na przygotowanie swojej opinii i musi ją oddać w określonym czasie, aby tłumacze, bo językiem postępowania jest polski, aby tłumacze z angielskiego na polski mogli tąże opinię przygotować. To są z reguły bardzo długie dokumenty. Przepisy, biurokracja, jak wiemy, w Unii Europejskiej króluje. Dobrze, przepisy tak, mówią, czy ile stron wpłynie... na dzień tłumacz ma przetłumaczyć, ale... czyli nie może więcej ani... Czy to wpłynie ani... na wybory według pana, czy nie? Nie wpłynie. Oczywiście, że wpłynie, ale bardziej wpłynie chyba ta kwestia uchodźcza, bo na pewno ją przegramy, żeby była jasność. Tą sprawę Polska przegra. Wobec tego będzie jedna strona mówiła, och, jaka Polska niedobra, bo nie szanuje prawa, a druga strona będzie mówiła, proszę, mimo wszystko bronimy Polski przed zalewem niedobrych, co jest trochę prawdą. Wobec tego, jakby na to nie patrzeć, będzie to temat polityczny, natomiast komu pomoże? Chyba nikomu, bo będziemy w tym samym miejscu. Ryszard Czarnecki. Oczywiście jest tak, że ta opinia rzecznika nie jest stanowiskiem jeszcze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Obecnie to już się nazywa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, siedzibą w Luksemburgu. Natomiast no, jednak będzie to sygnał. I oczywiście data nie jest fortunna. Podobnie jak data 15 maja. No ale to już Trybunał w Luksemburgu takie daty wybrał. Natomiast chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że polski rząd zrobił bardzo dobrze, nie wpuszczając uchodźców czy imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów. Taka była wola polskiego społeczeństwa. A jak przegramy sprawę, to pan będzie podtrzymywał. Ale ta wola absolutnie, absolutnie dobrze się stało, że zgodnie z wolą 4/5 polskiego społeczeństwa polski rząd zanegował decyzję pani premier Kopacz, która zgodziła się przyjąć 13 tysięcy uchodźców w dwóch fazach. Pierwsza faza 7 tysięcy. I tutaj za naszym przykładem poszły także inne kraje naszego regionu. Powiem więcej, tutaj następuje, o czym się mało mówi, rozdźwięk między instytucjami Unii Europejskiej, bo Rada Europejska już dwukrotnie przyjęła polskie stanowisko w tej kwestii i jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie mówił co innego niż Rada, no to nie będzie to dobrze świadczyło Unii w tym zakresie. Tutaj Rada Europejska dwukrotnie potwierdziła słuszność stanowiska polskiego rządu, stwierdzając, że to jest decyzja poszczególnych krajów członkowskich. Jak ktoś chce przyjąć imigrantów spoza Europy, no głównie znawców islamu, to przyjmuje. Jak ktoś nie chce, to nie przyjmuje. Rząd polski, zgodnie z wolą polskiego społeczeństwa, powiedział nie. I zresztą, myślę, że obserwując politykę imigracyjną wielu krajów Europy Zachodniej, widzimy, że zrobił dobrze w tym tygodniu publikacji w polskiej prasie o muzułmańskich gangach, które terroryzują mieszkańców Berlina, więc stolicy państwa numer jeden w Unii Europejskiej. To widać, że polski rząd prowadził dobrą i skuteczną politykę migracyjną. Ale z innego powodu, bo tylko drobna korekta, mianowicie problem nie polega na tym, czy Polska się zgodziła, czy nie zgodziła przyjąć. Problem polega na tym, że Unia Europejska chciała zmusić tychże uchodźców. Oni chcieli, Ibrahim chciał do Niemiec, a Unia go zmusza, że on ma być w Białej Podlaskiej. Dobrze, wbrew wszelkim zasadom wolności człowieka. Temat uchodźców za sprawą tego orzeczenia powróci w kampanii, bo on tak, że tak powiem, przycichł i przysadł. Pragnę zwrócić panu Czarneckiemu uwagę na to, być może rzeczywiście dużo przebywa za granicą, dlatego nie widzi tego, co się dzieje w Polsce od paru lat. Wasz rząd przyjął, sprowadził de facto, bo to za pieniądze, ze zgodą odpowiednich instytucji, kilkadziesiąt tysięcy muzułmanów, oni są w Polsce, mieszkają. I to jeszcze do tego w sposób... My mamy chodzi o kwotę, od waszych błędów, panie premier Kopacz. Także Andrzej Halicki powinien mieć możliwość swobodnej wypowiedzi bez przeszkadzania pozostałych uczestników rozmowy. Natomiast odmówiliście 10 sierotom z Aleppo przyjazd do tego, żeby... Bzdury, to chodziło o uchodźców z Włoch i Grecji, z artykulacji, co pan kłamie. Nie, dlatego, że umowa zresztą dotyczyła ośrodków, które miały miejsce... Nie chodziło o sieroty, tylko chodziło o byczków 20-letnich, którzy... Chodziło o matki z dziećmi, więc nie ma sensu się o to spierać, bo... Chodziło o uchodźców, którzy byli w obozach we Włoszech i w Grecji od kilku lat. Proszę pana serdecznie, uśmiecham się do pana i niech pan nie przeszkadza. Dziękuję. Dlatego, że to porozumienie dotyczyło bardzo konkretnych osób, które mało tego miały być weryfikowane przez naszą stronę, czyli przez rząd, przez odpowiednie instytucje, nigdy w większej grupie niż kilkaset. Temu były poświęcone też ośrodki przygotowane do tego i tak dalej. Ale nie chcę wracać do tej przeszłości, bo problem jest zupełnie inny. No właśnie moje pytanie było takie, czy ten powrót do przeszłości nastąpi za sprawą tego, że właśnie procedura w tym terminie będzie toczyć i oczywiście będziemy mieli tę opinię i będziemy się do niej odnosić. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał, kwestionowana jest w ogóle pozycja Trybunału i orzeczenia Trybunału jako wiążące. I to jest klucz do zrozumienia sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości de facto i tak już nas wyłącza z tego porządku, pod którym się podpisaliśmy jako członkowie Unii Europejskiej. Jeżeli wyjeżdża, zresztą wbrew stanowisku ministra spraw zagranicznych, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości składa wniosek o wyłączenie przewodniczącego Trybunału, tak jakby się znajdował w Polsce i chciał ręcznie sterować tym Trybunałem. No to to jest kwintesencja niezrozumienia sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy przez waszą ignorancję i arogancję. Ten Trybunał jest niezależnym, ten Trybunał jest naszym Trybunałem, ten Trybunał wreszcie proceduje według zasad, których nie może zmienić, widzimisię, polskiego polityka i jego nonszalanckie zachowanie. Zacznę Adam od sprostowania prawdziwej informacji. Pan poseł Halicki powiedział, że pana posła Czarneckiego nie ma w Polsce. Pan poseł Czarnecki jest stop, bardzo... Tak jest, jest stop, w Polsce, tak, ciężko widzimy, pracuje, tylko dzisiaj będzie miał cztery spotkania w powiecie wołomińskim. Nie, nie, to jest... I w Pruszkowie. Po drugie, w tej sprawie jest bardzo... Czy będziemy mieć do czynienia w przyszłości z kolejnym kryzysem migracyjnym? Śmiem twierdzić, że tak. Jeżeli spojrzymy na potencjalny napływ migrantów z Afryki Północnej i w ogóle z Afryki do Europy, to te kryzysy mogą wracać. I w tej sprawie jest bardzo jasny podział pomiędzy nami a Koalicją Europejską. My stoimy na gruncie traktatów europejskich, które bardzo jasno precyzyjnie określają, że za politykę migracyjną odpowiadają państwa członkowskie. I żadne instytucje unijne, wspólnotowe nie mogą narzucać żadnemu państwu kwot migrantów. Oczywiście, a kto się sprzeciwił automatycznemu? Ale ja panu nie przerywałem. Broniłam pana, panie pośle, przed innymi. Zgodziliście się na kwoty, zdradzając naszych sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej w lecie 2015 roku. To was kosztowało porażkę w wyborach. Wówczas ministrem spraw zagranicznych, który pod tymi skandalicznymi dokumentami się podpisywał, był nie kto inny, jak obecny lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, co nie przyszło. Nie przeszkadzało powiedzieć zaraz po wyborach, że ze swoimi decyzjami jako ministra spraw zagranicznych się nie zgadza. To a propos, bym powiedział, stabilności poglądów. Nie było zgody polskiego rządu na automaty. Była zgoda na kwoty. To był fatalny błąd. Zdradziliśmy naszych sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej. Wszyscy wtedy mówili, że robicie potężny błąd. Dzisiaj nawet Angela Merkel, dzisiaj nowa szefowa CDU twierdzi, że tamta polityka z 2015 roku, polityka Willkommen, zapraszamy wszystkich chętnych, była fatalnym błędem. Unia Europejska powinna skupić się na ochronie swoich granic zewnętrznych i na walce z nielegalną imigracją i w tej sprawie jest bardzo ostry spór między, jasny między nami a Koalicją Europejską. Ktokolwiek dotarł do Polski. Barbara Dolniak dotarła do głosu. Barbara Dolniak. Pamiętacie państwo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, których PiS nie respektował i wygłaszał różne argumenty? Niestety trochę się obawiam, że w sprawie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości może być podobnie. Jedynym argumentem, który PiS może powstrzymać, to finanse. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości może nałożyć potężne kary, które będziemy musieli zapłacić jako obywatele, ale już... To druga sprawa Bardzo daleka droga. Ale jest. I zawsze stanowi takie niebezpieczeństwo. Natomiast właśnie ta druga droga jest niebezpieczeństwem negowania tego orzeczenia. Dlaczego tego się obawiam? Dlatego, że mamy wniosek o... Pojawił się ten wniosek o wyłączenie przewodniczącego ze składu orzekającego. To swoistego rodzaju alibi, tworzenie alibi dla rządzących, by można było powiedzieć, że to orzeczenie jest nieprawidłowe, niesłuszne, bo w składzie była osoba, co do której są wątpliwości. I panie pośle, już powiem, przewodniczący tego składu nie odnosił się do kwestii przestrzegania w Polsce prawa, tylko do kwestii modelu systemu prawnego, w tym systemu sądownictwa. A to są dwie różne rzeczy. Skrajnie obiektywny wobec Polski. Modelu, a nie tego, jak przestrzegane jest prawo wyszedł w Polsce, bo to nie wyszedł. Mówienie o tym... Polak uważam, że wyszedł. Ja panu nie przeszkadzałam. O tym, jaki model nam się podoba, czy jaki model, za jakim modelem się opowiadamy, to zupełnie coś innego, niż odnoszenie się do tego, czy w danym państwie jest przestrzegane prawo, czy nie. Natomiast składanie tego wniosku miało na celu wyłącznie stworzenie alibi dla rządzących, by mieć argument na przyszłość. My się nie zgadzamy z tym orzeczeniem, my go kwestionujemy, dlatego, że w składzie orzekającym była osoba, która według nas nie powinna orzekać. Jak mantra powtarza negowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w Polsce tylko dlatego, żeście się z nimi nie zgadzali i potrafiliście mimo zapisu konstytucyjnego nie ogłosić. Obserwatorów w Brukseli było ogłoszonych na wypowiedź tego belgijskiego przewodniczącego. Wiele waszych wypowiedzi, gdzie jesteście bardzo oburzeni, mimo że rzeczywistość jest zupełnie inna. Zakrzykiwanie ekspertów obiektywnych. To jest takie myślenie po waszej stronie, że jak coś z granica powie, to wszystko jest cac. pracy, tak? O, niewolnicze myślenie. Bardzo niewolnicze myślenie. Ta formuła ataku pokazuje, że brak argumentu. Niewolnicze myślenie. Nie. No. Tylko pozostaje atakowanie. Proszę Państwa, teraz proszę. Nie powtarzać jak papugi, to co z granicą powiem. Oboje Państwa, proszę, ponieważ na koniec chciałbym jednak się skoncentrować. Papuga to jest nazwa adwokatu, więc ja będę bronił swojego zawodu. Zdenerwowanie pokazuje, że nie ma argumentów, tylko pozostaje. Ja jestem najbardziej zdenerwowana, a jestem zdenerwowana w imieniu waszych słuchaczy. Mam nadzieję, że jeszcze jacyś są, którzy będą waszymi wyborcami, będą na was głosować lub nie. Nie wiem, czy warto wybierać osoby, które po prostu nie chcą się dogadywać nawet tu, w tak zaraz, małym zaraz. Gronie. Ja nikomu nie przeszkadzałam, panie redaktorze. Warto wybierać tych, którzy bronią polskich interesów. Chciałam zapytać na koniec, bardzo krótko, ponieważ mamy kilka minut, o poniedziałkowe rozmowy ostatniej szansy w sprawie nauczycielskich postulatów. Ponieważ mówiliśmy już kilka razy, to zostawiam to na koniec. Kilka razy o tym, w czym jest problem, jakie są te postulaty. Proszę dzisiaj tylko o państwa rady dla obu stron. Co każda ze stron powinna uczynić, by osiągnąć to porozumienie? Ryszard Czarnecki, jedno zdanie, proszę. Przede wszystkim mam takie marzenie, aby strona związkowa w końcu była zjednoczona, bo niestety związki tutaj mają różne opinie, różne stanowiska, mają niedolite na ten temat zdanie, co innego Solidarność, co innego Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluję też do ZNP, do liderów ZNP, żeby tej sprawy nie upolityczniać. No, sytuacja, w której są politycy, trzykrotny poseł na Sejm z ramienia SLD, wiceprezes ZNP, pan Baszczyński. To nie służy tak naprawdę upolitycznienia tej sprawy polskim dzieciakom, polskiej młodzieży, polskim rodzicom. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Rząd ma dobrą wolę, chce kompromisu i jeżeli będzie po drugiej stronie dobra wola, ten kompromis będzie. Czyli związki, pamiętajmy mają, o dzieciakach. Związki mają się dogadać. Młodzieży. Andrzej Halicki. Związkowcy są razem, bo ten najbardziej dramatyczny protest prowadzą przecież solidarnościowcy z Małopolski. Natomiast przewodniczący Duda powinien się zastanowić, czy tak jak w dawnych czasach chce stać po stronie władzy, czy po stronie społeczeństwa. Ma szansę się zrehabilitować. Natomiast jeżeli mówimy o istocie rzeczy, w przeciwieństwie do nagród, które sobie wypłacała pani premier Szydło, te pieniądze się po prostu nauczycielom należą. No to akurat powinien rząd zagwarantować, jeżeli są takie nadwyżki, jeżeli ma taką hojną rękę do wydawania miliardów, to akurat w tym wypadku to jest mała kwota w stosunku do planów wydawania pieniędzy w ramach tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Grzegorz Długi? Znaczy dziwię się tutaj, że pan poseł Andrzej takie rzeczy mówi, przecież z tego co wiem Platforma popiera te wydatki, nawet powiedziała, że będzie je kontynuować i jeszcze mówię, je rozwinie. Że nauczycielom się te pieniądze należą. I nauczycielom też obiecała, że da. Wobec tak tego jest. Ja bym chciała, pewno... polityczna hipokryzja miała gdzieś swoje granice. Na prawda jest taka, proszę nie przeszkadzać, że brak systemowych rozwiązań, takie rzucanie się od pożaru do pożaru, no prowadzi do błędnego koła. To, że roszczenia są słuszne takiej grupy zawodowej, innej grupy zawodowej jest oczywiste. Natomiast musimy to załatwić wszystko za jednym razem, a to jest tylko jedna metoda na to. Na przykład zmiana systemu podatkowego, na przykład podniesienie kwoty wolnej podatku. Każdy nauczyciel ma od razu na dzień dobry przynajmniej 700 zł. Wobec tego rozmawiajmy o tym, w jaki sposób to generalnie załatwiać, bo za chwilę przyjdą pielęgniarki z bardzo słusznymi, żeby była jasność, żądaniami. Policjanci dostali, ale za chwilę znowu będą chcieli i wszyscy. Wobec tego bez podejścia systemowego, oddalenie trochę bieżącej polityki od gospodarki i od działania naszego państwa, tylko to może załatwić. Jedno zdanie Adam Bielan, jedno zdanie pani Marszałek Dolin. Nauczyciele wciąż zarabiają zbyt mało, ale pamiętajmy, że zarabiają znacznie więcej niż za rządów Platformy Obywatelskiej i będą Proszę zarabiać. Proszę o radę. Radę zarabiać dla przed rozmowami. Więcej. Apeluję o konstruktywne podejście do rozmów z rządem. Apeluję o to, żeby nie uczestniczyć w grach politycznych polityków, liderów ZNP, przyjaciół Koalicji Europejskiej, którzy robią wszystko, żeby koalicja wróciła do władzy, bo powrót Koalicji Europejskiej do władzy to jest na pewno rząd, który będzie znacznie mniej czuły na Barbara Dolniak. Rozmaitych grup zawodowych. Już jesteśmy po czasie, proszę. Prawie po czasie. Muszę się zgodzić z tym, co powiedział pan poseł Długi. Bez systemowych rozwiązań nic się nie uda, bo w tej momencie gminy i w zasadzie samorządy